Tów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja zapraszamy do trójki aż do 19. Teraz serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Po ponad dwóch latach pracy i przesłuchaniu 140 świadków komisja badająca aferę Amber Gold kończy pracę. Za chwilę o wnioskach, jakie znalazły się w raporcie podsumowującym. MSZ ma nadzieję, że winni incydentu zostaną ukarani. Jest oświadczenie po ataku na ambasadora Polski w Izraelu. W serwisie trójki także o najlepszych fotografiach z całego świata pokazywanych w Londynie. Wiele instytucji państwa nie dopełniło obowiązków w sprawie Amber Gold, przekonywała Małgorzata Wasserman z PiSu, prezentując projekt raportu Komisji Śledczej. Posłowie PO i Nowoczesnej zapowiadają, że złożą zdania odrębne. Uważają m.in., że celem PiSu było uderzenie w Donalda Tuska. Dokument liczy prawie 700 stron. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman poinformowała, że projekt raportu zawiera bardzo krytyczną ocenę pracy prokuratury, urzędów skarbowych, służb specjalnych i policji w sprawie Amber Gold. Jej zdaniem najważniejszym efektem prac są złożone zawiadomienia do prokuratury i postawione przez śledczych zarzuty. Jest 15 nowych zarzutów postawionych tym osobom. Śledztwa rozwojowe toczone. W tym momencie biegli powołani w szeregu spraw, którzy weryfikują te czynności, więc spodziewamy się, powiedziałabym, dalszych zarzutów. Negatywnie pracę komisji ocenił jej członek i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. W jego ocenie posłużyła ona do ataków na przeciwników politycznych PiSu. On powstawał bez udziału opozycji, bez udziału merytorycznego posłów spoza PiSu i Kukiz 15, więc no, trzeba zobaczyć, co w nim jest. Na razie usłyszeliśmy tylko jakąś opowieść na jego temat. Prace komisji trwały ponad dwa lata. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wyrok w sprawie twórców piramidy finansowej ma zapaść 20 maja. Prokuratura domaga się dla Marcina i Katarzyny P. po 25 lat więzienia. Do tematu wrócimy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Mamy nadzieję, że władze Izraela dołożą wszelkich starań, aby winni incydentu zostali ukarani zgodnie z prawem, a podobne zdarzenia wymierzone w polskich dyplomatów nie powtórzyły się w przyszłości. Czytamy w oświadczeniu MSZ-u. Ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski został zaatakowany fizycznie i słownie przez mężczyznę przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Ambasador Izraela w Polsce Anna Zari powiedziała, że był to atak przemocy, który stanowczo potępia. Podczas tego posiedzenia Sejm nie zajmie się projektem ustawy o ochronie polskiej własności przed roszczeniami, które ma być odpowiedzią na amerykańską ustawę 447. Dotyczy ona zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom. Projekt, który złożyli politycy Kukiz 15, nie będzie na razie procedowany, bo jak tłumaczy rzecznik PiSu, marszałek Sejmu nie otrzymał wystarczających dokumentów i opinii. Wicemarszałek Stanisław Tyszka przekonuje, że zmiany w prawie w tym zakresie są potrzebne. To była szansa na to, żeby raz na zawsze zamknąć kwestię roszczeń organizacji żydowskich do mienia bezspadkowego, które, przypominam, w żadnym porządku świata nie ma podstaw do tego, żeby tego typu roszczenia były uwzględniane jakimiś funduszami odszkodowawczymi. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk uważa, że to Polska może domagać się roszczeń jako ofiara II wojny światowej i dodaje. Nie pozwolimy, żeby wykorzystywać ten temat w ostatnim, bardzo gorącym momencie kampanii wyborczej, bo ewidentnie różne środowiska w Polsce i za granicą próbują wykorzystywać ten temat do podgrzewania napięć społecznych i politycznych. Uchwalony w ubiegłym roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych dokument dotyczy majątków skonfiskowanych w czasie II wojny światowej ofiarom Holokaustu, a także przejętych po wojnie przez władze komunistyczne. Zobowiązuje amerykański Departament Stanu do wspierania organizacji zrzeszających ofiary Holokaustu w odzyskiwaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców. Wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata usłyszało dwóch mężczyzn, którzy grozili Hindusowi i trzem Ukraińcom. Do incydentu doszło w październiku w okolicach Bytowa na Pomorzu. Na zachowanie Bartosza D. i Kamila Esz zareagowali pasażerowie autobusu, którzy wezwali policję. Atak miał podtekst rasistowski, uzasadniała sędzia Aldona Chruściel-Struska. W stosunku do obywatela Indii używano tego rodzaju określeń jak Abdul, Allah, mówili o czarnuchach. Także była mowa o tym, że takie osoby wysadzają osoby innej narodowości. Skazani mają zapłacić po 1500–1500 zł każdemu z poszkodowanych. Wyrok nie jest prawomocny. Święto fotografii w Londynie. Podczas targów Somerset House swoje prace prezentują artyści z całego świata. Kto dokładnie i co jest na zdjęciach, o tym opowie nasz korespondent Adam Dąbrowski. Artyści z całego świata, ponad 100 galerii, od Antwerpii po Mediolan, od Meksyku po Amsterdam. Trafiamy na przykład do Tanzanii. Przystanek autobusowy, super nowoczesny autobus, a tuż obok niewiele robiący sobie z postępu technicznego słoń. To spotkanie uchwycone przez Nicka Branta. Winną podróż zabiera nas Tom Woods z wytrwałością od lat fotografujący jeden z rynków w Liverpoolu. Kronika zakupów klasy robotniczej z północy Anglii. Zdjęcia Mary McCartney, córka ex-Beatlesa, ukradkiem podgląda życie tancerek londyńskiego baletu. Efekt przywodzi na myśl obrazy Degas. Wreszcie specjalne pokazy i dyskusje poświęcone gigantom fotografii. Rogerowi Fentonowi, Stevenowi Shorowi czy Vivian Mayer. A wszystko to potrwa do soboty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ten artystyczny akcent kończy serwis Trójki. No i pada, proszę Państwa, pada w kraju, pada tam we Włoszech także, a oni jadą i jadą 24,5 kilometra do mety. W studiu Adam Malecki, dzień dobry. Przeciwdeszczowe pelerynki pewnie są. Gazeta za pazuchą, żeby nie było zbyt zimno. O Giro d'Italia za chwilę. Na początek reprezentacja siatkarek, która gra w turnieju Montrevolley Masters. Biało-czerwone pokonały wczoraj Japonię, dziś grają z Chinami, a to już wyższa azjatycka półka, to w końcu mistrzyni olimpijskie. Jeśli Polki wygrają, przybliżą się znacznie do półfinału. I ten scenariusz jak na razie skutecznie realizują. Wygrały pierwszy set 25-22. Walka na parkiecie, a także na piłkarskich boiskach. W ekstraklasie stawką są Mistrzostwo Polski oraz Europejskie Puchary. W grze o tytuł mistrzowski liczą się trzy drużyny. Lider Piast Gliwice, tracąca punkt Legia Warszawa i Lechia Gdańsk, która z czteropunktową stratą ma już tylko matematyczne szanse. Piast mistrzem może zostać już dziś, jeśli wygra w Szczecinie z Pogonią, a Legia przegra w Białymstoku z Jagiellonią. Gliwiczanie z bramkarzem Jakubem Szmatułą na czele studzą nastroje euforii. Pokora, przede wszystkim koncentracja, bo na dzień dzisiejszy mamy mecz w Szczecinie. Bardzo ciężki, bardzo trudny. Zobaczymy. Trener legionistów Aleksander Wukowicz wierzy w swoją drużynę. Ważna jest postawa tych ludzi, którzy są w danym momencie na boisku i od ich dyspozycji jest wszystko uzależnione. I ta drużyna potrafiła wiele razy w tym sezonie się odbudować po trudnym momencie i teraz jest kolejna taka okazja, żeby tak zareagować. Wszystkie mecze przedostatniej kolejki grupy mistrzowskiej, czyli Jagi z Legią, Pogoni z Piastem, Lecha z Lechią i Zagłębia Lubin z Krakowią rozpoczną się o 20.30. W kolarskim Giro d'Italia w strugach deszczu jadą na piątym etapie, tak patrzyłem przez okno i na telewizor i mniej więcej podobny klimat. Pogoda, tak. Może jadą tutaj gdzieś, przy Myśliwieckiej. Już po kilku kilometrach z rywalizacji wycofał się Tom Dumoulin. Holender brał udział wczoraj w potężnej kraksie i uszkodził lewe kolano. Ból jest zbyt duży i triumfator Giro z 2017 roku zsiadł z roweru. A o wyniku dzisiejszego ścigania poinformuję w serwisie sportowym za 2 godziny. Już teraz zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale zauważyłem taką jakościową zmianę obsługi na Giro, bo obok zwykłych motocykli pojawiły się także skutery trzykołowe takie. Nie wiem, czy ty zauważyłeś na czele stawki. Może są bezpieczniejsze, są bardziej mniej wywrotne, przy takiej pogodzie. A ja zauważyłem, że kolarze wyrzucają mniej bidonów. O. Może dlatego, że podczas tych pustynnych, z tego co słyszałem, wyścigów wielbłądy zajadały się bidonami, więc może tak pozostało, że już mniej ich edukacja wyrzucają. Ekologiczna najwyraźniej przynosi swoje efekty i bardzo dobrze. Trzy słowa o pogodzie, jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą się pojawiały. Opady deszczu, proszę Państwa, proszę się jeszcze pogodzić, że padać będzie także jutro w pasie od Śląska po Mazowsze, okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm, na południu i zachodzie Dolnego Śląska nawet bardziej, więcej, do 20. Temperatura od 12 na północnym zachodzie do 20 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy.

Zapraszamy do Trójki. Jak zadbają o przyszłość młodych w Europarlamencie? To tytuł debaty z udziałem kandydatów na europosłów, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. To będzie 20 dzień maja. Na spotkanie z potencjalnymi eurodeputowanymi w centrum konferencyjnym POLIN zjadą się młodzi ludzie, aktywiści, dziennikarze, społecznicy z całego kraju, by podyskutować o przyszłości Europy i świata. Musimy uwierzyć, że jako młodzi ludzie mamy duży wpływ na przyszłość kolejnych pokoleń, mówi Piotr Nowak ze Stowarzyszenia MEI. Politycy są oczywiście powiadomieni, że głównym uczestnikiem debaty i głównym impulsem to będzie młodzież. Muszą sobie zdawać z tego sprawę i zawsze o tym informujemy, że młodzież wymaga więcej, że młodzież jest idealistycznie nastawiona. Muszą być przygotowani na to, że to, co powiedzą w trakcie debaty, wszystkie słowa będą musieli zapisać na papierze jako swoje obietnice, jako swój punkt, więc będą też później przez młodzież z tego rozliczani. Rozmowy z politykami mogą być dość stresujące. Julia weźmie udział w debacie kandydatów do Europarlamentu. Ponieważ jakby nie robimy tego często, wydaje mi się, że po prostu nie uczą nas tego w szkole, nie prowadzimy takich debat na uczelni i tutaj nagle trzeba zamienić się rolą, to ja muszę wyjść z pytaniem do jakiejś osoby. Staraliśmy się dobrać polityków takich, którzy rzeczywiście będą mieli szansę objąć mandat w Parlamencie Europejskim. Dlatego pojawiam się m.in. były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Będziemy mieli przyjemność gościć Ryszarda Czarneckiego, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i m.in. Konstantego Radziwiłła. Każda partia będzie reprezentowana przez jedynkę w którymś z okręgów. Mnie najbardziej interesuje właśnie konfrontacja tych młodych ludzi, ich oczekiwań i spojrzeń na przyszłość Unii Europejskiej z politykami, którzy już robią to od lat. Jestem bardzo ciekawa tego, jakie pytania padną. Postaramy się, aby pytania były zadawane w dwóch formach. Pierwsza elektroniczna, poprzez aplikacje, które będą się wyświetlały na ekranie za politykami. Druga to bardziej tradycyjna, poprzez udzielenie głosu przez mikrofon. Chciałabym zapytać się, jakie zamierzają podjąć kroki do tego, aby więcej energii w Polsce było wykorzystywane właśnie ze źródeł odnawialnych. Jakie właśnie kroki chcieliby podjąć w celu obniżenia tego zanieczyszczenia i emisji dwutlenku węgla? Jaka będzie przyszłość naszego środowiska? Czy będziemy używać plastiku? Ale zrównoważona produkcja i ich konsumpcja to także są pracownicy delegowani, to jest Unia Energetyczna, to jest przyszłość naszych oceanów, to jest wyspa na oceanie, która jest 3 razy większa niż Polska. Czy ich zdaniem dotacje dla rolników w Polsce mogą być na równym poziomie z innymi krajami? Drugim tematem jest młodzież, to jest program Erasmus+. To jest nasza mobilność na rynku pracy, różnice pomiędzy płacami na zachodzie a wschodzie Unii Europejskiej, w ogóle przyszłość kształcenia wyższego i kształcenia podstawowego, jak będziemy podróżować po Europie, czy Komisja Europejska zadba o to, żeby każdy młody 18-latek mógł zobaczyć tę Europę. To, jak dzisiaj funkcjonuje Unia Europejska i jak będziemy funkcjonować w przyszłości, w dużej mierze zależy od osób, które zadadzą te pytania i skonfrontują swoje wyobrażenia z ludźmi, na których będą mogły głosować 26 maja. Zapraszamy na wydarzenie na Facebooku, które nazywa się Jak zadbają o przyszłość młodych w Europarlamencie. Na tym wydarzeniu można pobrać bilet, który jest gwarantem wejścia na wydarzenie. Oczywiście bilet jest bezpłatny. Im więcej osób się wypowie na ten temat, wypowie jak widzi przyszłość Polski, czy po prostu czego oczekuje, tym może faktycznie uda nam się ich przekonać, żeby wprowadzali zmiany. Oni muszą rozmawiać z ludźmi i muszą znać ich oczekiwania. I muszą w jakiś sposób na te oczekiwania odpowiedzieć. Już w weekend odbędą się bezpłatne warsztaty dziennikarskie przygotowujące młodych uczestników debaty do spotkania z politykami. A formularz uczestnictwa można znaleźć na stronie stowarzyszenia MEI Media Camp. Ale MEI pisane tak z angielska. MEI Media Camp, czyli organizatora wydarzenia. Tu Trójka, program trzeci, 19 minut po 17. And still not make any strides, even though our hopes are shattered. We cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow. Every act has a reaction. everything. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki aż do 19, teraz 17.21 w studiu Ernest Zozun i jego gość. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem dzisiaj jest pan Marek Mękiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o wizycie sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Rosji. Taka dziwna trochę ta wizyta. Jechał, zatrzymał się. A czy to znaczy, że Rosja jakby nie jest aż tak ważna? Ja nie sądzę, żeby akurat głównym motywem sekretarza stanu USA było wysłanie jakiegoś negatywnego sygnału do Moskwy, ale to niewątpliwie świadczy o tym, że władze amerykańskie uważają, że sprawa amerykańskiego zaangażowania w regionie Zatoki Perskiej związana z eskalacją napięcia z Iranem jest ważniejsza niż rozmowy w Moskwie. Czy w stosunkach amerykańsko-rosyjskich nie jest tak, że słowa są inne, a czyny są inne? Prezydent Trump deklaruje przyjaźń, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że mamy znaczącą asymetrię pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o ich zainteresowanie wzajemne. Dla Rosji Stany Zjednoczone są najważniejszym problemem rosyjskiej polityki zagranicznej. Są głównym wrogiem i głównym zagrożeniem, tak są widziane przez elitę rządzącą obecnie Rosją. Dla Stanów Zjednoczonych Rosja nie jest absolutnie najważniejszym państwem, ani problemem, ani tym bardziej partnerem. Stosunki są złe. Rosja jest traktowana jako czynnik, który przeszkadza. Z tego też powodu się z nią rozmawiał, ale nie widzę jakiegoś wielkiego przekonania po stronie amerykańskiej, że można uczynić z Rosji partnera, tak jak to próbował robić prezydent Obama. Mówi pan, że dla Rosji jest to problem i zagrożenie, ale czy to nie jest problem i zagrożenie przez Rosjan samych wykreowany? No tak, bo zagrożeniem tak naprawdę wyobrażonym przez elitę rosyjską jest próba zmiany reżimu. To jest zagrożenie wyolbrzymione. Do tego jeszcze prawdą jest z drugiej strony, że Stany Zjednoczone ze względu na swoją politykę są ważną przeszkodą dla realizacji interesów, które Rosja uważa za istotne. Czyli tak naprawdę chociażby potwierdzenie, utrwalenie swojej strefy wpływów na obszarze postradzieckim. Stany Zjednoczone prowadzą też politykę, która uderza w te państwa, które Rosja uważa za swoich partnerów bądź sojuszników. W Wenezuelę, w Iran, w Syrię, czy wreszcie w Chiny. Wymienił pan Wenezuelę. To w tej chwili najbardziej zaogniony problem między obu państwami. Czy Rosja ze Stanami Zjednoczonymi dojdą do porozumienia? Ja nie spodziewam się, żeby był realny pewien scenariusz, który niektórzy starają się rysować, że możliwy jest przetarg Rosjanie deklarują, że zwijają swoje wsparcie dla reżimu Maduro w Wenezueli, a na przykład otrzymują wolną rękę od Amerykanów, czy to na Białorusi, czy tym bardziej na Ukrainie. Taki scenariusz moim zdaniem jest niemożliwy. Wszyscy się zastanawiają nad realną taką siłą Rosji w tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Bardzo dużo się mówi o mieszaniu się Rosji w wybory, wpływie na opinię publiczną. Ale czy my nie przeceniamy Rosji w tej kwestii? Czy to nie jest tak, że Rosja po prostu, jak to się mówi po rosyjsku, trochę chuligani? Można tak powiedzieć. To znaczy, z jednej strony nie można bagatelizować rosyjskich agresywnych działań. No one są realne. Poprzez agresywną politykę Rosja świadomie wykreowała się na ważnego przeciwnika Stanów Zjednoczonych, usiłując w ten sposób zmusić władze amerykańskie do podjęcia negocjacji. Jednak jak widać, ta taktyka również ma swoje ograniczenia i również ma problem w realizacji. Donald Trump, mam wrażenie, spotykając się z Władimirem Putinem, wchodzi na taki bardzo cienki lód. Z jednej strony raport Millera, który nie postawił kluczowych zarzutów wobec prezydenta Trumpa, otwiera pewne okno możliwości dla prezydenta i stąd pojawiają się różne spekulacje nie tylko w Rosji, ale wśród elit niechętnych prezydentowi Trumpowi na Zachodzie, że szykuje się w związku z tym właśnie jakiś nowy reset rosyjsko-amerykański. Ja tak nie uważam. Rosjanie, jak mi się wydaje, rozczarowali się jak do tej pory polityką amerykańską. Wierzą, że być może wzmocnienie Trumpa polityczne mogłoby stworzyć pewne możliwości dla postępu w tych relacjach, ale nie sądzę, żeby wierzyli w jakiś zasadniczy przełom. Trump miał być ich prezydentem, ale czy w takim razie nie istnieje ryzyko, że uda się go w coś wmanewrować? Myślę, że właśnie na tym polega taktyka rosyjska. Rosjanie wiedzą, że administracja Trumpa, kongres, jest nastawiony mocno krytycznie do Moskwy i do jej polityki i prowadzi dosyć pryncypialną politykę i prowadzi taką politykę właśnie powstrzymywania Rosji. Natomiast Donald Trump jest osobą, która jest w ocenie rosyjskiej skłonną do poddawania się pewnym wpływom. Dlatego Rosjanie tak bardzo dążą do bezpośrednich, osobistych spotkań pomiędzy Putinem i Trumpem. To znaczy, że prezydenta Trumpa i jego administrację ktoś rozsądnie trzyma za rękę. Rosjanie, jak się wydaje, też uważają, że problemem dla nich z punktu widzenia polityki amerykańskiej jest to, że to otoczenie krytyczne wobec Rosji powoduje, że niemożliwe są pewne działania, pewne gesty, pewne zmiany w stosunkach rosyjsko-amerykańskich i stąd Rosjanie mieli nadzieję, że zmiany kadrowe, które zaszły w ostatnim roku, będą sprzyjać wyzwalaniu się prezydenta Trumpa spod tego krytycznego otoczenia. Ale jak widać, zarówno nominacja Johna Boltona, bliższego zdecydowanie politycznie Trumpowi, jak też Michaela Pompeo na sekretarza stanu nie doprowadziły do żadnego przełomu. Zobaczymy, co będzie teraz. Moim gościem był pan Marek Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. Państwo telefonują 227 trójek w każdej sprawie. Dzwonię z Wrocławia. Chciałbym tylko z takim tematem. Proszę przypomnieć kierowcom, że podczas opadów atmosferycznych jeździmy z włączonymi światłami mijania i pozycyjnymi. Leje w całym kraju i naprawdę czasami ciężko kogoś dostrzec, szczególnie od tyłu. Jest 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym oświadczeniu wyraziło nadzieję, że winni znieważenia polskiego ambasadora w Tel Awiwie poniosą odpowiedzialność. Do zdarzenia doszło wczoraj przed wejściem do siedziby polskiej placówki. Marek Magierowski został znieważony fizycznie i słownie. Resort zaapelował również do zapewnienia polskim dyplomatom w Izraelu skutecznej ochrony. Po południu ubolewanie z powodu incydentu wyraziła ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Po ostatnich opadach śniegu GoPro-wcy ogłosili na Białej Górze pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Warunki w górach są bardzo trudne. Śnieg przestał wprawdzie padać, ale szlaki są bardzo śliskie i grząskie, podkreślają ratownicy. Do tego mocno ograniczona jest widoczność. Na dwóch przejściach granicznych w województwie lubelskim kierowcy napotkają spore utrudnienia. W Zosinie po stronie polskiej rozpoczął się remont pasów odpraw. Kierowcy muszą się liczyć z wydłużonym czasem oczekiwania na wjazd do Polski. Utrudnienia zarówno dla osobówek, jak i ciężarówek występują również na przejściu granicznym Chrebenne-Rawa-Ruska. Po stronie ukraińskiej trwa remont drogi. Funkcjonariusze Izby Celno-Skarbowej radzą, by brać to pod uwagę przy planowanym przekraczaniu granicy. Doroczna defilada Wojska Polskiego organizowana w dniu jego święta 15 sierpnia odbędzie się w tym roku w Katowicach, aby uczcić trwający rok powstań śląskich, poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ekonomia w Trójce. Partnerem audycji jest PKN Orlen. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie i to chyba już nikogo nie dziwi. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostaje na poziomie 1,5%. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie zmowy cenowej na rynku suplementów diety. Postępowanie dotyczy firmy Solgar Polska, która jest dystrybutorem m.in. witamin, ziół i mikroelementów. UOKiK zarzuca niedozwolone praktyki zarówno firmie, jak i jej menadżerom. Że narzucali stosowanie minimalnych cen od sprzedaży w stosunku do swoich dystrybutorów. Skutkiem może być sztuczne zawyżanie cen produktów, w tym wypadku suplementów diety. Mówi wiceprezes UOKiK Michał Choleksa, który wyjaśnia, jak przebiegał proceder ustalania cen minimalnych. Firma nie pozwalała sprzedawać suplementów diety po cenach niższych niż sama ustaliła. W trakcie przeszukania w siedzibie firmy Solgar Polska znaleźliśmy wiele dowodów na to, że wizytowali na przykład apteki i pracownicy tej firmy sprawdzali, jakie są ceny i w przypadku wykrycia, że ceny są niższe niż przez nich narzucone, sprzedawcy byli karani. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10% obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom kara do 2 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. W ubiegłym roku wartość rynku suplementów diety przekroczyła 4,5 miliarda złotych, a w 2020 ma osiągnąć 5 miliardów złotych. Dzisiaj dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się wreszcie na zielono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował wzrost o 0,24%. WIG notuje wzrost o 0,47%. A za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,82 zł, za euro 4,31 zł, za dolara 3,84 zł i za funta brytyjskiego 4,96 zł. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Dzisiaj w nocy zachmurzenie na ogół całkowite, choć pojawią się przejaśnienia. Opady deszczu w południowej połowie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm, na południu Dolnego Śląska nawet do 20. Na wschodzie kraju początkowo również zanikające burze. Temperatura od 6 stopni na północnym zachodzie do 13 na krańcach wschodnich. zd@polskieradio.pl. Państwo piszą, m.in. pan Paweł, raport hydrologiczny. W Małopolsce pada od niedzieli deszcz i śnieg, to rzeki. Mimo tego to rzeki Skawa, Raba w normie. W Krakowie dzisiaj rano bulwary wiślane nie były zalane. Deszcz, proszę Państwa, potrzebny, ale oczywiście jeśli go będzie za dużo, to też ta sytuacja nie będzie korzystna. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawie pogody. Także zd@małpopolskieradio.pl 71 335 227 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? Barbara, wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę, bo ta stara, to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Media Expert.

Zapraszamy do Trójki. Ponad 600 firm w 14 krajach pozwoliło dzisiaj swoim pracownikom wyjść o 2 godziny wcześniej z pracy, tylko dlatego, by mieli więcej czasu dla rodziny. To z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, które ustanowiła ONZ. A Polska Fundacja Humanitas, wykorzystując ten dzień, stworzyła międzynarodową akcję 2 godziny dla rodziny. Mówi Sława Swalińska-Wejhert, przewodnicząca Rady Fundacji. Akcja 2 godziny dla rodziny to próba powiedzenia, że ważny jesteś dla mnie również jako ojciec, brat, syn. I ta rola dla mnie jako pracodawcy i twoje dobre funkcjonowanie w twoich relacjach rodzinnych jest ważne, bo jesteś po prostu dobrym pracownikiem wtedy, kiedy jesteś usatysfakcjonowany swoim życiem rodzinnym. Najdłużej trwające psychologiczne badania. Dr Konrad Maj, psycholog społeczny. Przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda, które były prowadzone przez 75 lat, pokazały, że osoby, które zdecydowały się na stworzenie więzi rodzinnych, utrzymywanie tych więzi rodzinnych, ale też i przyjacielskich, powodowało właśnie zwiększone poczucie szczęścia w stosunku do innych ludzi, którzy jednak się skoncentrowali na własnej karierze. Państwo jako pracodawca biorą udział w wydarzeniu. Nie było to dla nas trudne podjęcie takiej decyzji. Magdalena Wróbel, KGHM Polska Miedź. Dlatego, że człowiek, pracownik jest w naszej strategii, w naszych działaniach bardzo mocno obecny. I zachęcamy naszych pracowników, żeby w tym takim codziennym, zabieganym życiu, zważywszy na to, że ich praca jest i odpowiedzialna, i często w bardzo trudnych warunkach, trochę wcześniej wyszli do domu i spędzili ten czas ze swoją rodziną, przyjaciółmi, grupą społeczną. A co z opłacalnością? Na pewno był taki szybki przelicznik, czy to się Państwu opłaca? Wydaje nam się, że te 2 godziny jesteśmy w stanie zupełnie ze spokojem zadedykować na spokój, zdrowie, równowagę naszego pracownika. Rzecz polega na tym, że jeśli ten kontakt nie będzie stały, no to później nie czujemy tej potrzeby, nie czujemy tej więzi i wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie na jakiś taki odpowiedni poziom komunikacji, szczerości i otwartości wejść z członkami naszej rodziny, więc taka regularność tutaj byłaby istotna. Pod tym jest coś więcej, bo razem z tymi 2 godzinami jest również zadedykowanie formy spędzania czasu, bo to jest również to, żebyśmy spróbowali, jak już mamy ten czas dla rodziny, żebyśmy spróbowali go spędzić w sposób świadomy, tak? Żebyśmy nie zabijali tego czasu, tylko żebyśmy aktywnie ze sobą byli. Ja polecam wyjazd. Wyjazd, dlatego że wtedy jest większa możliwość, żeby ze sobą poprzebywać dłużej i też, żeby się nie stresować, na przykład przygotowaniem jakichś posiłków. Wtedy, kiedy sobie ludzie wykupują pewien pakiet, jadą gdzieś, mają okazję poprzebywać ze sobą w innym otoczeniu niż codziennie, to jest szansa na to, żeby spojrzeć na siebie trochę innymi oczyma. Dzisiaj jest takie ogólne przyjęcie, że to jest ten dzień, kiedy wychodzimy wcześniej. Natomiast jeżeli ktoś miał inne plany, to może sobie te 2 godziny wykorzystać do końca tego miesiąca. Ale dzisiaj pewnie większość ludzi z tego skorzysta. A pani skorzysta? Tak, właśnie umówiłam się na takie wspólne posiłkowanie z 3 moich synów. Jeden dzisiaj zdawał kolejny egzamin maturalny, 2 odbieram ze szkoły i z przedszkola i taki mamy plan. Natomiast no, staramy się wykorzystać każdego dnia ten nasz czas wspólny. O tej międzynarodowej akcji opowiedziała Justyna Goc. Tu program 3 Polskiego Radia, 17 minut do 18, za chwilę Puls Trójki i Marcin Pośpiech. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Afery Ambergold Małgorzata Wasserman przedstawiła dziś projekt końcowy raportu z prac komisji i o nim będziemy dziś rozmawiali. W studiu Trójki poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. W Sejmie Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam panów. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od spraw podstawowych i przypomnienia. W Ambergold pieniądze straciło prawie 19 tysięcy osób. W sumie chodzi o ponad 850 milionów złotych. Dziś pani poseł Wasserman mówiła tak. Tak, Marcin P. był słupem. Jeśli tak, to te wspomniane 19 tysięcy osób pewnie zadaje sobie dzisiaj pytanie, kto w takim razie faktycznie odpowiada za to, że straciły te osoby często oszczędności życia. Kto stał za Marcinem P., panie pośle? Bartosz Kownacki. Panie doktorze, gdybyśmy to wiedzieli, to bylibyśmy daleko dalej w tych pracach. Niestety, ale to nie jest takie proste, dlatego że trzeba patrzeć na sekwencję prac komisji, to jak one wyglądały. Otóż 3 lata, 700 stron raportu. Ale ja akurat jestem też adwokatem, więc mam swoje doświadczenie w tym zakresie, więc mało. Pan pozwoli? Małe, bo mało, ale mam doświadczenie. Mówię o, że 3 lata to za mało, żeby tę sprawę wyjaśnić. Nie o to chodzi. Chodzi o to, jakie ma się materiały dowodowe, czyli jaki dowód jest. Tu siłą rzeczy w pracach komisji mam bardzo wiele dowodów, albo dokumenty, na których się pracuje, tylko dokumenty wytworzone wcześniej, albo zeznania świadków. No i mamy zeznania świadków tych, którzy stawali przed komisją, łącznie z panem Marcinem P. I na jego osobie jakby kończy się nasza możliwość dochodzenia, gdzie, co bodaj. On musiał... zapytany o to, czy ktoś za nim stał, zamilkł, powiedział, no, właśnie, że nie odpowie na to pytanie. To jest tak, że ja patrzę trochę na swoje doświadczenie z innej sprawy. Była taka głośna afera FOZ-u, gdzie skazany został pan Grzegorz Rzemek, Janina Chim, jeszcze chyba jedna osoba. I to było wszystko. A każdy, kto się troszeczkę tą sprawą interesował, to było 30 lat temu, ale każdy, kto się troszeczkę tą sprawą interesował, wiedział, że te ogromne pieniądze, które zostały wytransferowane z państwa polskiego, rozeszły się na różnego rodzaju przedsięwzięcia nomenklatury podkomunistycznej. I Grzegorz Rzemek, zresztą ja miałem też możliwość go przesłuchiwania, kiedyś byłem członkiem komisji weryfikacyjnej, na pytanie wielu polityków z różnych opcji. Ona się tylko przyznała, że oni chodzili, począwszy od polityków z lewa, poprzez centrum prawo, pytali go, gdzie są te pieniądze, kto je wziął. On nie chciał powiedzieć z jednego prostego powodu. Bał się, bo gdyby on to powiedział, on miał, to była jego polisa panie na życie. Pośle, ale nasuwa się takie pytanie, czy nie ma pan poczucia tak po ludzku, gdzieś porażki, bo 3 lata prac, ciężkich prac, długich przesłuchań, bardzo długi raport i okazuje się, że na pytanie, kto stał za Marcinem P., bo państwo twierdzą, że on nie działał sam, nie ma odpowiedzi. Ale panie, po pierwsze, nie do tego jest powołana komisja, nie do tego była powołana ale komisja. Ale ludzie, którzy stracili pieniądze, na to czekają, na odpowiedź na to pytanie. Ale komisja po pierwsze nie była po to, żeby znaleźć, gdzie są pieniądze, bo od tego jest prokuratura. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, kto te pieniądze zabrał. Ale gdybyśmy wiedzieli, kto za nim stał, bo pewnie ta osoba ma te pieniądze, to byśmy odzyskali przynajmniej część tych środków. Mogły to zrobić, żeby wiedzieć, kto stał za Marcinem P., to trzeba było użyć służb specjalnych na przykład, technik operacyjnych, żeby zobaczyć, z kim Marcin P. się spotyka, z kim rozmawia, o czym rozmawia, komu przekazuje pieniądze. Wtedy to był czas, żeby złapać go niejako na gorącym uczynku. Zadaniem komisji, i to jest wpisane w jakby jej ustawowe zadanie, i proszę spojrzeć też na uchwałę o powołaniu komisji, jest ustalenie przyczyn, dlaczego stało się to, co się stało. Dlaczego państwo polskie nie zadziałało, gdzie nie zadziałało i jakie wyciągnąć z tego wnioski? Bo celem komisji jest to, żeby oczywiście jakby się udało znaleźć więcej sprawców, to złodzieja za rękę, to byłoby oczywiście dużo lepiej, ale my skrywaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury względem szeregu urzędników państwowych, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, którzy właśnie pozwolili na to, że stało się to, co się stało. I to jest pana satysfakcja z prac tych komisji, jak rozumiem. Także z nami poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak pan ocenia te sprawy i te wnioski końcowe, które dziś poznaliśmy, które oczywiście nie są jeszcze przegłosowane, nie są przyjęte? Faktycznie Marcin P., zgadza się pan z tą tezą, był słupem, nie działał sam, jego mocodawcy nadal pozostają w cieniu? Ja za chwilę odpowiem, panie redaktorze, na to pytanie, natomiast pierwszym trochę ad vocem chciał głos polemiki z moim rozmówcą też podjąć. Mianowicie, siłą rzeczy komisja śledcza jest ciałem politycznym, ona jest emanacją układu sił politycznych, a więc parlamentarzystów pochodzących z wyboru powszechnego. I siłą rzeczy w związku z tym były wielkie oczekiwania Polaków, że co najmniej kilka zasadniczych kwestii w sprawie afery Amber Gold uda się wyjaśnić. Pierwsza kwestia właśnie to, czy Marcin P., zjawiskowy przedsiębiorca, oszust, tak działał sam, czy był jedynie figurantem podstawionym przez kogoś. Dzisiaj, ja co najmniej kilka telefonów dzisiaj odebrałem od osób, które do mnie właśnie zawiedzione dzwoniły, że no nie ma jednoznacznej opinii w tym raporcie z tego, co pani przewodnicząca prezentowała na to. Druga kwestia, również były wielkie oczekiwania, że jednak mimo wszystko Komisja Śledcza zbliży opinię publiczną do informacji, czy gdzieś tych środków jeszcze pozostało, coś to pozwoliło. A jeżeli chodzi o pana wiedzę, o pana przeczucie, które wyniósł pan z prac tej komisji, czy faktycznie jest tak, że Marcin P. był słupem, działał wraz ze swoją żoną, czy też faktycznie za nim stała jakaś grupa, no powiedzmy, grupa trzymająca władzy, tak to określić? Jeśli chodzi o moje odczucia, panie redaktorze, to niestety potwierdziły się dosyć sceptyczne przypuszczenia, że niestety górę podczas pracy Komisji Śledczej weźmie polityka, że bieżąca polityka będzie przede wszystkim stała w centrum uwagi prac komisji, a nie właśnie dochodzenie do tych istotnych z punktu widzenia opinii Polaków. To ja jeszcze dopytam, a jakie jest pana zdanie na ten temat? Znalezienie, jedno zdanie, panie redaktorze, tudzież zbliżymy się, czy spróbujemy doprecyzować system prawny, procedury działania służb. Panie pośle, ale wracając do meritum sprawy, jak pan ocenia tę sytuację? Aby podobne sprawy nie miały w przyszłości miejsca, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby w przyszłości ustrzec Polaków przed podobnymi piramidami finansowymi. Tu niestety, mimo że ja oczywiście dołączyłem w trakcie prac komisji, po roku dołączyłem do tej składu, do składu komisji, ale gdzieś tam zawsze starałem się. Panie pośle, to pozwólmy jeszcze słowo. Jeżeli można, do pana posła Paszyka mam pytanie. Panie pośle, bo przeraża mnie ten cynizm, jaki stosuje od dłuższego czasu w polskim parlamencie opozycja. Dlatego, że był pan członkiem tej komisji. Zna pan doskonale klasę pani przewodniczącej Wasserman. Nie może pan powiedzieć, że ona się zachowała w stosunku do pana nie w porządku. Ale chwileczkę, pozwoleczkę. Panowie, nie mówmy wszyscy. Chciałem zadać konkretne pytanie. Pan mówi, że nie złapano tych ludzi, którzy stoją za Marcinem P. Proszę powiedzieć, które pytanie pani przewodnicząca panu uchyliła i nie pozwoliła dojść do tej prawdy? Jakie działania pan chciał podjąć? Jakie dokumenty pan chciał uzyskać? Za co pan bierze pieniądze, jeżeli pan mówi, że można było to zrobić. Panie pośle, ja mam dla pana inne pytanie. Pan kupę panie pieniędzy pośle, jako poseł na panie Sejm pośle, RP. Panie ministrze. Chwileczkę. I teraz panie pan ministrze. Mówi, że pan, no, był układ polityczny w komisji. Czego panu, pani przewodnicząca, panu zabroniła, że pan nie mógł dojść do tej prawdy, którą pan chciał dojść? Słowo pan poseł Paszyk i jeśli ja będę mógł zadać pytanie, to będę bardzo panu wdzięczny. Panie pośle, słuchamy. Nie, ma pan chwilę na odpowiedź. Czyli teraz pan poseł jakby w rolę redaktora prowadzącego chodzi na to i zadaje pytanie. Rozumiem. Panie pośle. Ja przypomnę, że jestem przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedynym w składzie komisji. I mógł pan pracować. Prawo i Sprawiedliwość. Mógł pan zadawać pytania. Panie pośle, sam pana wnioskował, żeby nie przerywać. Panie pośle. Zadawałem te pytania, natomiast tą pracą nadawało Prawo i Sprawiedliwość. Tak jak powiedziałem, ponieważ komisja zawsze od zarania była emanacją układu politycznego. Dobrze, panowie, przejdźmy do meritum sprawy. To po pierwsze, po drugie, panie redaktorze, ponieważ chciałbym odpowiedzieć w pełni na to pytanie, które zadał pan poseł. Tak jak powiedziałem, ja po półtora roku włączyłem się w pracę tej komisji, więc też no, nie mogę równać się z tymi, którzy pracowali od samego początku. Panie pośle, podjął kontrakt z władcami. Panie pośle, już pan oddaje głos, ale najpierw chciałem zadać pytanie. Nie wyjaśnił pan. Panie pośle. Nie chciało się panu. Panie pośle. Bo ja wiem, że wszystkie wnioski do tego, które chciałem, złożyłem. Chciałem zapytać o kontekst kampanii wyborczej, bo też to padło z ust przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. To przypadek, że teraz ten raport się pojawia tuż przed wyborami do Europarlamentu? Panie redaktorze, żaden przypadek, wcale nie powiedziałem, że to jest najlepszy termin, który mogliśmy zrobić, bo wiele innych rzeczy bardzo dynamicznych się w Polsce dzieje w tych dniach, więc nie wiem, czy ta praca ciężka, która została wykonana przez ostatnie miesiące, jakby nawet medialnie została tak zauważona, jakbyśmy chcieli, ale ja od kilkunastu tygodni, od wielu z Państwa, szczególnie dziennikarzy, słyszałem pytanie, dlaczego jeszcze nie ma raportu? Otóż dlatego, że my pierwotnie planowaliśmy zrobić to trochę szybciej. Nie chcę powiedzieć szczegóły prac tego, kto nie pracował, kto się nie dołożył, dlatego ten dokument trochę dłużej powstawał, bo gdyby część ekspertów, która z nami współpracowała, a nominowanych przez wszystkie partie polityczne, była bardziej zaangażowana w pracę, to pewnie ten raport by był nieco szybciej. No więc nie mogliśmy w nieskończoność zwlekać, tym bardziej, że zaczyna się ten... Rozumiem, że tak po prostu wyszło. Nie ma tutaj przedwyborczego spisku, panie pośle. Jeżeli by to było po 26 maja, to by było... Że dobrze, to jeszcze do meritum, jeśli możemy. I moje pytanie jest takie. Jak raport państwa Komisji Śledczej ma się do ustaleń prokuratury? W uzasadnieniu oskarżenia prokurator stwierdził, mówiąc o Marcinie P. i jego żonie, tu cytat, dwoje całkiem zwyczajnych ludzi, wymyślając na szczęście niedoskonały i przeciętnie skomplikowany plan oszustwa spowodowało nieprzeciętne wręcz skutki w postaci szkody majątkowej, która jest jedną z największych w polskich procesach karnych, a z pewnością taka, która dotknęła największą liczbę pokrzywdzonych. Nie ma mowy o innych sprawcach stojących za Marcinem P., czyli rozumiem, że państwa raport wskazuje na zupełnie inne wnioski niż prokuratora. Nie, to nie jest tak, ja oczywiście nie śledziłem całego postępowania przed sądem, bo podejrzewam, że ten fragment, którym pan mówi, został jakby wycięty z szerszego kontekstu, pewnie gdyby zapytać prokuratora, to on ma też swoje podejrzenia. To jest obszerny fragment, przyzna pan. Tylko, to wystąpienie trwało pewnie kilkadziesiąt minut. 3 godziny. No, nawet więcej niż kilkaset minut, więc a pan to w przeciągu jednej minuty powiedział, więc trzeba być tutaj jednak rzetelny. Prokurator ma określony materiał dowodowy i on nie może podejrzewać pewne rzeczy, ale zarzuty może stawiać konkretnej osobie na podstawie konkretnych dowodów. Mogę się o tyle zgłaszać, że nie zgadzać z prokuratorem, że nie sądzę, żeby ci ludzie sami to wymyślili. Marcin P. siedział w więzieniu, dlatego że nie był w stanie zapłacić opłat z tytułu grzywny, chyba tam kilkuset złotych. I trafił do więzienia. Później nagle w przeciągu kilku dni otwiera wielki biznes, na który, żeby założyć w ogóle, trzeba mieć dziesiątki tysięcy złotych. No musiał ktoś to finansować. I Krzysztof Paszyk? Ja jeszcze może też, ponieważ przedmówca miał możliwość drugiej rundy, ja powiem jeszcze a propos tego kalendarza przesłuchań. No niestety on też odbiera trochę wiarygodności. On odbiera trochę wiarygodności, bo rok temu przed wyborami samorządowymi próbowano przed komisją przesłuchać premiera Tuska. Teraz jest przed kolejnymi wyborami raport, więc to nie dodaje jakby powagi ustaleniom i pracom tej komisji. Też a propos poprzedniego wątku. Natomiast ustalenia komisji swoją drogą, ustalenia i praca prokuratury, która jest teraz jakby na kanwie też niektórych ustaleń komisji prowadzona. Zaczekajmy. Ja przyznam się, panie redaktorze, dzisiaj raport po raz pierwszy chciłem do ręki. Też chcę dać sobie trochę czasu, żeby w pełni jakby znaleźć i te dobre i złe strony. Nigdy nie byłem jakimś totalnym krytykiem prac komisji, tego, co komisja podejmuje. Ja z pewnością skorzystam z przysługującego mi prawa do tego, żeby tam, gdzie uznam, gdzie ustalenia, panie pośle, to teraz ja muszę skorzystać z mojego prawa. Skończył nam się czas. Bardzo dziękuję. Bartosz Kownacki, Prawo Sprawiedliwość. Krzysztof Paszyk, PSL. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej lub trzeci 44% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Wow! Promocja na małe i duże AGD. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach.